नित्या आंखें फाड़े दिव्यांश को देख रही थी और तभी राजवीर बोला, तुम तो जानती हो ना तुम्हारे बड़े पापा कितने शरीफ हैं, लेकिन अपनी शराफत के चलते उन्होंने नैना से बहुत धोखे खाए, बहुत धोखे। अगर सिंड्रेला चाची उनकी जिंदगी में नहीं आती ना तो तुम्हारे बड़े पापा शादी नहीं करते, क्योंकि उस नैना कपूर ने उन्हें ऐसी जगह लाकर छोड़ दिया था कि ना तो वो जी सकते थे और ना ही मर सकते थे। नैना कपूर ने ना जाने कितनों के साथ नाइट स्टैंड किया था, और ये तुम्हारी माँ नित्या कपूर, इसके बारे में जानती भी हो कि कितनी घटिया है? अरे इसने खुद मुझे, कहते कहते राजवीर रुक गया। अब वो गरिमा के सामने लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहता था। शिवाय ने नित्या की तरफ देखकर गुस्से में कहा, तुम्हें तो मैं उसी दिन मार देता, चाचू ने बचा लिया, ये सोचकर कि नित्या की तो इन सब में कोई गलती नहीं थी। सच कहता हूँ नित्या, उस दिन का आज भी पछतावा है, अगर उस दिन तुम्हें मार देता ना तो तुम हमारे बच्चों की जिंदगी में जहर नहीं घोलती। करमा तीनों को देख रही थी, उसकी आंखें चढ़ना बन गई थी। उसे किसी की बात से कोई मतलब नहीं था, वो अब कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उसने एक बार शिवाय की तरफ देखा और बोली, मामू सच बताइए, क्या राधा आंटी मेरी माँ है? शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, और ये नित्या तुम्हारी माँ नहीं है। गरिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नित्या की तरफ देखा, लेकिन नित्या वो तो जहरीली नागिन थी, उसे तो शर्म भी नहीं आ रही थी। गरिमा ने अपना सलाइवा कटका, अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और फिर बोली, मैं सच में राधा आंटी की बेटी हूँ, राघव अंकल मेरे पापा है। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। गरिमा ने गहरी सांस ली, जैसे प्राण छोड़ रही हो। वो गिर जाती उससे पहले ही रूही ने उसे पकड़ लिया और उसे सोफे पर लेकर आई और फिर उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। गरिमा ने कांपते हाथों से पानी का गिलास पकड़ लिया और उसे पीने लगी। फिर उसने रूही को देखकर कहा, इसका कोई प्रूफ है कि मैं राधा और राघव अंकल आंटी की बेटी हूँ? शिवाय बोला, तुम्हारा नाम मिट्ठू है ना? ये सुनकर गरिमा ने हैरानी से शिवाय को देखा। शिवाय बोला, तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में मिट्ठू कहती थी ना? गरिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो बोली, मुझे ठीक से याद नहीं है, मुझे नहीं पता, कुछ और बताइए। शिवाय ने अपना फोन निकाला और गरिमा की तरफ पढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारे बचपन की फोटो, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की। गरिमा ने फोन ले लिया और वो अपनी और अपनी माँ की फोटो देखने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी शिवाय बोला, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पापा से भागकर शादी की थी, उस समय तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर तुम्हारे माँ बाप अलग अलग हो गए और इस बात का फायदा तुम्हारी सो कॉल्ड माँ ने उठाया, तुम्हारी सो कॉल्ड चुड़ैल औरत ने उठाया और तुम्हें हॉस्टल भेज दिया। गरिमा के हाथ पैर कांप रहे थे, वो वहीं सोफे पर लेट गई। रूही गरिमा के पास बैठ गई, उसने गरिमा का सिर अपनी गोद में रख लिया और उसके बालों को सहलाने लगी। अब तो रूही की आंखें भी भीग गई थी। शिवाय ने बैग उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम जाओ। उस लड़की ने बैग लिया और शिवाय की तरफ सैल्यूट करते हुए कहा, थैंक यू सेठ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही शिवाय ने इंस्पेक्टर को देखकर कहा, आप इन्हें अरेस्ट करेंगे या नहीं? शिवाय की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने नजर झुका ली। शिवाय बोला, ठीक है अब आप लोग भी चले जाइए। पुलिस वहां से चली गई। शिवाय ने नित्या को देखकर कहा, तुम जाओगी या नहीं? नहीं जाना तो बैठो, थोड़ी देर में तुम्हें गोली मार दूंगा, वरना जितने दिन हो खुद को बचाने की कोशिश करो। नित्या पैर पटक कर वहां से चली गई। उसके जाते ही राजवीर बोला, देखो कितने एटीट्यूड में गई है, एक तो उल्टे काम करती है, ऊपर से अकड़ भी दिखा रही है, बदतमीज कहेगी, बच्चों की खुशियां खा गई। शिवाय बोला, पागल औरत है ना, कुछ कर नहीं सकते, इसे लगा कि ये आएगी हम पर इल्जाम लगाएगी और हम चुपचाप मुंह देखते रहेंगे। फिर शिवाय पंजों के बल गरिमा के पास गया, जो अब भी रूही की गोद में सिर रखकर रो रही थी। शिवाय ने गरिमा के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे रोने की वजह जान सकता हूँ? गरिमा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि रूही की गोद में अपना सिर छुपा लिया। रूही ने शिवाय को देखकर कहा, तुम मेरी बहू को परेशान मत करो, जब वो ठीक फील करेगी तब बात करना। शिवाय बोला, अपनी बहू से बस इतना पूछो कि वो रो क्यों रही है, इसलिए कि उसका पति नशे में है, इसलिए कि उसे दुख हो रहा है कि ये नित्या की बेटी नहीं है, या इसलिए कि वो लड़की युग को छोड़ने आई है? क्योंकि इसके अलावा तो कोई और दुख होना नहीं चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि फाइनली ये एक ऐसे रिश्ते से आजाद हो गई जहां ये पल पल घुट रही थी। ये सुनकर करमा का रोना और तेज हो गया। सीनियर रघुवंशी एक दूसरे को देखने लगे, उनके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। करमा ऐसे रो रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा किसी टॉय के लिए रोता है। और तभी राजवीर बोला, बच्चा बस करो, चुप हो जाओ। रूही गुस्से में तीनों को देखकर बोली, बस बहुत हुआ, मेरी बहू को परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। शिवाय बोला, ऐसे कैसे चला जाऊं, पहले मुझे गरिमा बताएगी कि रोने के पीछे वजह क्या है, करिमा ने और ज्यादा रोना शुरू कर दिया। राजवीर ने शिवाय के कंधे पर हाथ मारकर कहा, चल ना यार, क्यों रो रहा है? शिवाय बोला, नहीं पता तो चले कि रो क्यों रही है। इसे खुश होना चाहिए कि इसे इसके असली माँ बाप मिल गए। इसे खुश होना चाहिए कि युग नशे में भी किसी को अपने करीब नहीं आने देता। इसे खुश होना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमने इसे अपना लिया और ये खुश होने के बजाय बच्चों की तरह रोने बैठ गई और अपनी सास की गोदी में तो ऐसे सिर छुपाकर बैठी है जैसे इसकी सास इसे बचा लेगी। रूही ने गुस्से में शिवाय को देखकर कहा, भैया कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही तुम्हारी, चक्कर सो क्यों नहीं जाते? शर्म नहीं आती? एक तो ये पहले ही टूटी हुई है, उसे और परेशान कर रहे हो। शिवाय बोला, ओहो शादी से पहले तो ये तुम्हें चुड़ैल नजर आ रही थी, अब देखो कैसे इसे लेकर बैठी हो। इतना तो तुमने कभी शिवांगी से प्यार नहीं किया। रूही बोली, दिव्यांश भैया इन्हें लेकर चले जाइए वरना मेरा गुस्सा फूट जाएगा। दिव्यांश ने हंसकर कहा, अच्छा अच्छा बस बहुत हुआ, चल शिवाय। इतना कहकर उसने शिवाय की बाजू पकड़ी और खींचने लगा। शिवाय भी दिव्यांश के साथ खींचता हुआ बोला, ए गरिमा जितना रोना आज रो ले, कल से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर और युग को लेकर अपने मम्मी पापा के पास चली जा, वो तुझे गले लगाने के लिए तरस रहे हैं। अब करिमा ने हल्का सा मुंह घुमाकर शिवाय को देखा तो शिवाय ने बहुत प्यार से कहा, बच्चा रोने का वक्त नहीं है, जो सामने है उसे एक्सेप्ट करो, अपनी बाहें खोलो, खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। दिव्यांश शिवाय को खींचता हुआ ले गया। राजवीर ने भी एक बार गरिमा के बालों में हाथ फेरा और रूही को देखकर बोला, मैं जा रहा हूँ, थक गया हूँ। रूही ने हाँ में गर्दन हिलाई और राजवीर भी चला गया। कुछ देर तक रूही ऐसे ही गरिमा को चुप करवाती रही, फिर बोली, गरिमा चलो अब तुम भी अपने कमरे में चली जाओ, देखो बहुत रात हो गई। गरिमा उठ गई। रूही गरिमा को लेकर उसके कमरे में आ गई। उसने गरिमा को बेड पर लिटा दिया। गरिमा अब काफी हद तक ठीक फील कर रही थी, कहीं ना कहीं वो अपने असली माता पिता के बारे में जानकर रिलैक्स हो गई थी। रूही ने गरिमा के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम सो जाओ, सुबह उठकर युग से लड़ना भी तो है। ये सुनकर गरिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, सच में आप बहुत अच्छी सास है। रूही बोली, अभी मेरी अच्छाई देखी है, मेरी बुराई नहीं देखी, अभी तो मुझे तुम्हारे साथ सास बहू वाला गेम भी खेलना है। ये सुनकर तो गरिमा को और ज्यादा हंसी आ गई। रूही प्यार से बोली, बस ऐसे ही हंसती रहा करो, देखो आराध्या मीरा सरगम तीनों कितनी खुश रहती हैं, तुम भी वैसे ही रहा करो, मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो सब कहेंगे कि रूही अपनी बहू को बहुत परेशान करती है इसीलिए उसकी बहू इतना रोती है। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई। रूही बेड से उठ गई और फिर लाइट ऑफ करते हुए बोली, अब सो जाना, ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालना। गरिमा बोली, गुड नाइट माँ। रूही ने गुड नाइट कहा और अपने कमरे में चली गई। वो जब कमरे में आई तो राजवीर चेंज करके वॉशरूम से निकला था। रूही राजवीर के पास गई और उसकी चोट को देखने लगी। अगले ही पल रूही की आंखें भर आई। राजवीर बोला, ए चटोरी बिल्ली, कुछ नहीं हुआ मुझे। रूही ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और राजवीर के सीने पर सिर रख लिया। राजवीर ने अपनी पकड़ कस दी। रूही बोली, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राजवीर बोला, मुझे तो रोज ही अच्छा लगता है जब तुम मेरे इतने करीब आती हो। रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने राजवीर के सीने पर एक पंच मारा और बोली, वो अच्छे की बात नहीं कर रही, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, करिमा को सच्चाई पता चल गई, वैसे वो बहुत परेशान है, बहुत रोई है, लेकिन चलो अच्छी बात है कि उसे वक्त पर सच्चाई पता चल गई और कम से कम वो हमारे बेटे को गलत तो नहीं समझेगी। राजवीर बोला, हाँ ये तो है। रूही दूर हुई तो राजवीर ने कहा, क्या हुआ अब दूर क्यों हो गई? रूही बोली, शुपार सोफे पर ही है, उसे ब्लैंकेट उड़ा कर आती हूँ। इतना कहकर रूही ने कबर्ड में से ब्लैंकेट निकाला और बाहर की तरफ चली गई। लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर में आई, उसने झांककर युग को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गरिमा पहले ही युग को ब्लैंकेट से कवर कर रही थी और उसके बालों में हाथ फेर रही थी। फिर गरिमा ने अपना सिर युग की कमर पर रख लिया और वहीं फर्श पर बैठ गई। उसने युग पर अपनी पकड़ कसी हुई थी, जिसका साफ मतलब था कि अब वो अपने और युग के रिश्ते को अच्छे से निभाएगी। वही रूही की आंखें हल्की सी नम हो गई और तभी राजवीर ने पीछे से रूही को हग किया और बोला, क्या हुआ, उनका रोमांस देखकर रोमांस करने का मन कर रहा है? रूही ने हल्का सा मुस्कुराकर राजवीर को देखा और बोली, बहुत मुश्किल से मेरे बच्चों की जिंदगी में खुशियां आई हैं, लेकिन इस युग को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। राजवीर बोला, युग को तो तुम्हारी बहू ही नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल अपनी जैसी लेकर आई हो तुम, पता है इसने आज उन गुंडों को कैसे मारा? रूही हैरानी से राजवीर को देखकर बोली, कैसे मारा? राजवीर एक्टिंग करने ही वाला था कि उसने रूही की कलाई पकड़ी और बोला, चलो कमरे में दिखाता हूँ, यार शिवाय ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। इतना कहकर राजवीर रूही को लेकर कमरे में आ गया। उसने सबसे पहले दरवाजा बंद किया और रूही से कहा, एक दुपट्टा ला कर दो। रूही ने दुपट्टा राजवीर को दे दिया। राजवीर ने वो दुपट्टा अपने गले में लपेटा और बोला, उसने अपनी साड़ी ऐसे ठूसी और हॉकी उठाई और एक लड़के को मारते हुए बोली, मेरे पापा को मारेगा, मेरे पापा को मारेगा, कुत्ते कमीने, तेरा तो मैं खून पी जाऊंगी, मेरे पापा को मारेगा। पता है रूही, वो इतने हक से मुझे पापा बोल रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। रूही तो राजवीर को ही देखी जा रही थी, उसने गरिमा की क्या एक्टिंग की थी। रूही हंसते हुए बोली, रुको रुको, करमा को बुलाकर लाती हूँ, वो भी तो देखे अपने ससुर की एक्टिंग। ये सुनकर राजवीर बोला, पागल हो गई हो। इतना कहकर उसने दुपट्टा अपने गले से उतार कर साइड में रखा और फिर बेड पर आकर बैठ गया। फिर बोला, सच में करमा बेशक नित्या की देख रेख में पली बड़ी हो, लेकिन गुण उसके अंदर उसकी माँ के ही है। वो कहते हैं ना, कमल कीचड़ में भी कमल ही होता है। हमारी करमा अच्छी है और हमसे पहले युग ने ये बात भांप ली थी, तभी तो वो पीछे नहीं हटा। रूही भी राजवीर के पास आकर बैठ गई और फिर उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोली, हाँ राजवीर, बस मैं तो यही चाहती हूँ सब कुछ ठीक हो जाए।